www.lidl+.pl. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Środa, 24 kwietnia. Jest 20. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Rządowy projekt ustawy maturalnej już w Sejmie. W ciągu 24 godzin przejdzie przez parlament i ma być gotowy do podpisu prezydenta. Leśnicy na Warmii i Mazurach z wież wypatrują pożarów. W tym i innych regionach najwyższy poziom zagrożenia pożarowego. W serwisie też najmniejsza scena jazzowa świata. Działa w Katowicach. Występuje w nim duet na gitarę i puzon. Koncert jest stały, mobilna jest sama instalacja. W sobotę mogą wejść w życie przepisy umożliwiające maturzystom przystąpienie do egzaminu dojrzałości. Chodzi o uczniów, którzy przez strajk nauczycieli nie mają wystawionych i zatwierdzonych ocen i nie wiedzą, czy do piątku otrzymają świadectwo ukończenia szkoły. Zgodnie z projektem nowelizacji przedstawionym przez premiera, w szkołach, w których rady pedagogiczne nie podejmą decyzji o dopuszczeniu uczniów do matur, prawo takie będzie przysługiwać dyrektorom szkół lub osobom wyznaczonym przez organ prowadzący. Uchwalony przez rząd projekt trafi już do Sejmu. Izba rozpocznie nad nim pracę jutro przed południem. Informuje szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Mamy nadzieję, że między 15 a 16 odbędzie się głosowanie w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej, a następnie projekt zostanie przesłany do Senatu. Izba Wyższa przejmie projekt około godziny 19, mówi wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki z Prawa i Sprawiedliwości. Senat się zbierze, przyjmie komisja, a potem Senat ustawę. No i wieczorem będzie gotowa do podpisu. Podpis prezydenta sprawi, że przepisy zaczną obowiązywać w sobotę. Zgodnie z harmonogramem matury rozpoczną się 6 maja. Dyżury na wieżach obserwacyjnych, pomiary wilgotności ściółki i samoloty gaśnicze w pogotowiu. Takie środki ostrożności wprowadzono w wysuszonych lasach Warmii i Mazur. Nawet tam, gdzie przeważają drzewa liściaste, wilgotność ściółki nie przekracza na teraz 10%. Dlatego leśnicy cały czas pełnią dyżury na ponad 30-metrowych wieżach obserwacyjnych, wypatrując, czy w okolicy nie wybuchł pożar, mówi Izabela Chromy, leśnik z Wichrowa koło Dobrego Miasta. Wieża ma promień widoczności około 10 km. W ciągu ostatnich kilku lat parę pożarów wieża wykryła. Dyżurny na dostrzegalni podaje kąt, na jakim widzi dym i wtedy można ocenić dzięki mapie, w jakim miejscu ten ewentualny pożar się znajduje, wysłać tam patrol. Ostatniej doby w warmińsko-mazurskim strażacy 9 razy gasili pożary lasów. W całej Polsce tylko wczoraj wyjeżdżali do pożarów lasów 363 razy. Na Podlasiu, Warmii i Mazurach, a także w województwach pomorsko-kujawskim, pomorskim i mazowieckim w lasach nadal obowiązuje najwyższy trzeci stopień zagrożenia pożarowego. Ewa Łapińska z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiada, że bardziej intensywnych opadów deszczu możemy spodziewać się dopiero w sobotę. Będzie trochę bardziej pochmurno, będą występowały opady deszczu. Może nie będą bardzo intensywne, ale przynajmniej będzie troszeczkę więcej wilgoci w powietrzu. Jest też szansa, że trochę tej wilgoci dotrze do gruntu. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje, by na terenie lasu oraz w jego otoczeniu nie używać otwartego ognia i nie rzucać niedopałków papierosów. Większa o 50% przepustowości, kolejny krok w stronę energetycznej niezależności. W Świnoujściu podpisano umowę na rozbudowę terminala LNG. O szczegółach Kuba Witkowski. Inwestycja zakłada m.in. rozbudowę tzw. regazyfikatorów, czyli instalacji przerabiających gaz z ciekłego w lotny, mówi Paweł Jakubowski, prezes spółki Polskie LNG. To są elementy ciągu technologicznego na naszej instalacji, które właśnie umożliwiają tą większą moc. Oprócz tego powstanie trzeci zbiornik, nowe nabrzeże dla statków i bocznica kolejowa. Jak mówi Jakub Kajmowicz z portalu Energetyka 24, rozbudowa zbiega się z olbrzymim rozwojem tego sektora. Tych graczy na rynku LNG przybywa w dość szybkim tempie. Większymi są rzeczywiście Australia, Katar, Stany Zjednoczone. Dlatego według rządowych zapowiedzi Polska docelowo ma się stać gazowym hubem dla Europy Środkowo-Wschodniej. Wiele krajów stawia dziś na dywersyfikację dostaw, mówi Robert Tomaszewski z ośrodka Polityka Insight. Na przykład same Niemcy, widząc potencjał rozwoju rynku LNG, same rozważają budowę własnego terminala. Polska ma odsprzedawać gaz do takich krajów jak Ukraina czy Litwa. To jednak będzie możliwe dopiero po uruchomieniu gazociągu Baltic Pipe i zakupie kolejnego terminala, tym razem pływającego, który według dzisiejszych rządowych zapowiedzi miałby działać w Gdańsku. I na koniec jeszcze najmniejsza scena jazzowa świata. Działa w Katowicach. Do tego jest mobilna oraz ekologiczna, bo zamontowana na rikszy. Porusza się po centrum miasta. Pojazd powstał rok temu na szczyt klimatyczny. Teraz zmienił swoje przeznaczenie. Riksza została przebudowana tak, że wystarczy chwila na jej rozłożenie, by zamieniła się w scenę muzyczną. Wyjaśnia Martyna Markowska z Instytucji Kultury Katowice Miasto Ogrodów.

down with them. We're solid and we don't need to kick them. This is north, south, east and west. Yeah, guns close, doors to the system. Yeah, fuck them when we say we're not with them. We're solid and we don't need to kick them. This is north, south, east and west. We're representing peeps, got them players on the app. And we're talking in the fleet, just to listen on the system. We're sitting on the stoop, where we get our scoop. This is how we keep it cool and this is how we do. Representing peeps, they don't play us on the app. And we're talking in our sleep, just to listen on the system. We're sitting on the stoop, where we get our scoop. This is how we keep it cool and this is how we do. Egos, what's up with that? Your values, what's up with that? Your beliefs, what's up with that? Your families, what's up with that? History, what's up with that? Your future, what's up with that? My boy. MIA i nagranie Borders, utwór pod tym samym tytułem Francisa Tuana, zakończył pierwszą godzinę programu alternatywnego Borders w wykonaniu innej artystki i to oczywiście zupełnie inny utwór na rozpoczęcie drugiej godziny naszego spotkania. Przyznaję, że w ostatnich dniach oglądając te tragiczne zdjęcia ze Sri Lanki, dużo myślałam też o MIA i o tym, co próbowała nam opowiedzieć o miejscu na świecie, z którego pochodzi, w filmie dokumentalnym Maya Matangi, MIA. Ten film pokazywany był w zeszłym roku na festiwalu Planet Doc. No i pewnie gdzieś można go znaleźć, bo został też wydany na płycie DVD przez festiwal. Gdyby ktoś chciał wsłuchać się w to, co artystka opowiada i pokazuje, to myślę, że to jest interesujący głos w tej sprawie. Natomiast sam festiwal Planet Doc, odsłona 2019, startuje 10 maja. Ponownie kilka polskich miast i ponownie kilkadziesiąt filmów dokumentalnych, które przybliżają nas do różnych aspektów naszego życia na tej planecie. Zbliżamy się także dużymi krokami do premiery nowej płyty Zamilskiej. Oto kolejny ujawniony przez artystkę utwór. Nagranie zatytułowane Blind Zamilskiej z nadchodzącej 10 maja płyty zatytułowanej Uncovered. 13 utworów, z których posłuchaliśmy tego ukrywającego się pod numerem 10 na tej nadchodzącej płycie. To teraz, bo lubię tak pokazywać Natalię z wielu stron, jej praca, ale na materiale, który dostała od innych artystów, w tym przypadku od duetu Xanax. Zamilska zrobiła swoją wersję, jak to się nazywa, Zamilska Rework utworu Garden duetu Xanax i to była wyprawa w przeszłość. Przyszłość to nowa płyta Natalii, która ukazuje się 10 maja. Już się ukazała, już jest i myślę, że to jest takie ciekawe doświadczenie. Nowa płyta The Chemical Brothers. Ciekawe doświadczenie oczywiście z wielu powodów, ale także jednym z nich może być to, że dla osób, które pamiętają początki tej grupy i kolejne płyty, będzie to przyjemne spotkanie, tak mi się wydaje, z ulubionym duetem elektronicznym, ale czuję, że jest dosyć duża grupa osób, które mogą zaczynać swoją przygodę z The Chemical Brothers właśnie od albumu No Geography. tego, co czytałam, The Chemical Brothers naprawdę duży wysiłek włożyli w to, aby zgromadzić instrumenty czy urządzenia przypominające im o tym, jak to drzewiej bywało w przypadku tworzenia ich płyt, aby odnaleźć gdzieś, oczywiście od strony formalnej, tamtego ducha. No i udało im się, myślę, zrobić taką płytę, która zachowuje przyjemne dla tych, którzy znają tę grupę, nawiązania do właśnie pierwszych albumów grupy, ale z drugiej strony są otwarci, zwłaszcza jeżeli chodzi o teksty, zwłaszcza jeżeli chodzi o to, jakim wyrazem stosunku do rzeczywistości jest ten album. Udało im się trzymać rękę na pulsie i w tym kontekście ta płyta jest niezwykle współczesna. To The Chemical Brothers, nagranie Got to Keep On z ich najnowszego albumu No Geography. Myślę, że to może być jedna z propozycji do ścieżki towarzyszącej nam podczas Wielkiej Majówki. No ale tych propozycji będzie oczywiście jeszcze więcej. Za chwilę otworzymy zresztą kolejną z nich. Nowa płyta Nicka Murphy'ego, bardzo ważny dla niego album, jednocześnie płyta tygodnia w programie alternatywnym. It's been a longest year, you know, trying to live on my own with a certain kind of love. Oh, that I questioned at all, couldn't see the signs for help. Said I didn't know much, but I couldn't see the limits to my own. Damned if I don't, damned if I don't know. All these people I've avoided, there could have been you there somewhere. All these faces I perform with, truth I always said. Wondered if you would hide for me too now. The places I've been, oh, oh, so, my sanity comes to question. What I need is someone to burn up on my God attention. It's like honey inside my head. Well, could you give it up to change the pace before you call? Up all my time, you know, predicting it all, trying to see it no for no. No, it was gone. Could it be a symphony in a room full of silence? Did I preach hypocrisy? Oh, trying to run from the violence now. See, all these people I've avoided, it could have been you there somewhere. See, all these faces I perform with, you the truth I always wondered if you would hide from me to now. The places I've been, oh, my sanity comes to question. What I need, I have someone to burn up on my God attention. It's like a honey inside my head. Well, could you give it up to change the face before you crawl? But I need to have someone to burn up all my God attention. It's like a honey inside my head. Well, could you give it up to change the pace before you crawl into my bed? Nick Murphy to jest artysta, który odpowiada za płytę tygodnia w nadchodzących dniach, czyli dzisiaj i jutro w programie alternatywnym. Run Fast, Sleep Naked to jest tytuł albumu. Oficjalnie ten album ukazuje się 26 kwietnia, w najbliższy piątek. To jest płyta, którą artysta podpisał imieniem i nazwiskiem, bo oczywiście smakosze i osoby zorientowane na scenie muzycznej, także koncertowej, doskonale kojarzą poprzednie wcielenie Cheta, a właściwie Nicka, czyli Chet Faker. W 2016 roku obwieścił światu, że po kilku latach wydawania muzyki właśnie pod szyldem Chet Faker nadszedł ten moment, aby kolejne utwory podpisywać już jako Nick Murphy. Zresztą także bardzo ciekawie pisze o tym, jak ten najnowszy album powstawał, o podróżach, które odbył aby znaleźć idealne miejsca do nagrywania dźwięków, które na płycie zawarł. I myślę, że jutro na ten temat możemy nieco więcej opowiedzieć. Dzisiaj zagłębiamy się ponownie w jego album najnowszy. I oczywiście pytanie konkursowe dla tych, którzy płytę Runfest Sleep Naked chcieliby mieć na własność. Jaki tytuł nosił debiutancki album Cheta Fakera? 2 2 7 3. Bartek czeka na poprawne odpowiedzi. Cheta na poprawne odpowiedzi, a my słuchamy dalej. You know I think of you at nighttime. I just wanna call you out. I've been sleeping on the phone side, waiting for the girl to give up. I'm only 3 months rolling with confidence, saying all this shit to get out. I got 26 reasons to keep it straight. Or is it 26 reasons to change? I'll message you at midnight. We don't need the sunshine. I'll message you at midnight. We don't need the sunshine. Cause I can't help the way I feel around you. And I can't help the way I feel around you. I'm only seeing what I wanna see now. I'm looking at you in my bed. Body wondering how I ever let you into my head. I'm on a whole new level with you, doing what I can to keep up. You got your people, gotta do what you do. Doesn't mean we gotta finish it up. I'll message you at midnight when we don't need the sunshine. I'll message you at midnight. I can't help the way I feel around you, and I can't help the way I feel around you, and I can't help the way I feel around. Nick Murphy ze swojej najnowszej płyty, jednocześnie płyty tygodnia w programie alternatywnym. Pewnie wiele osób chciałby otrzymać taką wiadomość od Nicka dokładnie o północy. Mateusz z Lublina i Monika z Wielichowa dzisiaj poprawnie wskazali płytę Built on Glass jako debiut Chetta Fakera. No i w ten sposób zapewnili sobie na własność najnowszą płytę Nicka i mam nadzieję, że ta płyta szybko do was dotrze. Bardzo szybko dotarła do nas nowa piosenka, nowy utwór od FKA Twigs. Dużo lat mija już od jej pierwszej płyty, bo pierwsza płyta LP1 ukazała się w roku 2014. Ten nowy utwór jest zatytułowany Celofan. Didn't I do it for you? Why don't I do it for you? Why won't you do it for me? When all I do is for you. They wanna see us, wanna see us alone. They wanna see us, wanna see us apart. They wanna see us, wanna see us alone. They wanna see us apart. And I just want to feel your love. And I don't want to have to share our love. I try, but I get overwhelmed. FKA Twigs, Celofan, to jest nowe nagranie od tej artystki, które właśnie nadeszło ze świata. I jednocześnie w ten sposób doszliśmy do końca naszego dzisiejszego spotkania. Oczywiście jeszcze dwa utwory, które pięknie się połączą, czekają na emisję, ale chciałam podziękować tym, którzy wzięli udział w konkursie o płytę tygodnia. Nick Murphy powraca jutro. Jutro kolejna szansa na to, aby zdobyć jego album. I jeszcze oczywiście napisy końcowe od nas. Agnieszka Szydłowska, Bartek Gil. Na program zrealizowała Katarzyna First-Wojtkowska. Cały spis, wszystkie utwory są widoczne na stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywne i tam też będzie można po zakończeniu audycji posłuchać jej Jeżeli ktoś jest taki szalony, ponownie, tak więc w internecie spisy wszystkich utworów i wykonawców, a na zakończenie, w finale, raz jeszcze FKA Twigs, tym razem sięgam do przeszłości, która połączy się pięknie z naszymi polskimi dziewczynami z zespołu LOR. Do usłyszenia. Pacified.